Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w czterech województwach. Zgodnie z unijnymi standardami Donald Tusk powinien być ponadpolitycznym arbitrem, mówi szef MSWiA. Krakowscy hejnaliści upamiętnią rocznicę zdobycia klasztoru Monte Cassino. Synoptycy i MGW ostrzegają przed burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia dotyczą czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W czasie burz w porywach będzie wiało do 80 km na godzinę. Zagrzmieć może również na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Podkarpaciu. Z powodu intensywnych opadów deszczu wzrasta poziom wód w rzekach. Stan alarmowy został już przekroczony na jednej stacji w dorzeczu Wisły, natomiast stan ostrzegawczy na dwóch stacjach oraz jednej w dorzeczu Odry. Zgodnie z obowiązującymi w Unii traktatami Donald Tusk powinien być ponadpolitycznym arbitrem. Powinien łączyć, prowadzić posiedzenia Rady Europejskiej, a nie być osią sporu politycznego, powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński, odnosząc się do udziału byłego premiera w marszu Polska w Europie. Znowu usłyszymy, że PiS jest zły, ileż można odgrzewać ten stary i coraz bardziej żelasty kotlet, podkreślił minister. Jak zauważył, to ostatnia prosta kampanii wyborczej, którą PiS prowadzi według własnego scenariusza, a nie według scenariusza pisanego przez doradców Donalda Tuska czy rywalizującego z nim o przywództwo w PO, czy po tej stronie sceny politycznej Grzegorza Schetynę. Za godzinę krakowscy hejnaliści upamiętnią 75. rocznicę zdobycia klasztoru Monte Cassino. Po odegraniu hejnału z wieży mariackiej popłynie melodia utworu Czerwone Maki. To symboliczne nawiązanie do wydarzeń, które rozegrały się po bitwie. Po kapitulacji Niemców żołnierze Władysława Andersa powiesili na wzgórzu biało-czerwoną flagę. Kilka godzin później, w samo południe, ze wzgórza rozległ się krakowski hejnał. Odegrał ją Emil Czech, żołnierz i trębacz, który w ten sposób ogłosił polskie zwycięstwo, mówi kapitan Bartłomiej Rosiek z krakowskiej Straży Pożarnej. Ten strażak wcześniej pełnił służbę w komendzie Straży Pożarnej Krakowskiej i został wcielony następnie do wojska i w ten oto sposób znalazł się właśnie tam, gdzie z trąbką mógł ten hejnał odegrać. Chcemy jako strażacy krakowscy, tutaj mocno związani z Krakowem, też uczcić tą rocznicę, jak również uświadomić społeczeństwo i turystów o tym, że ten hejnał również jest odgrywany na terenie Europy. Rano 18 maja 1944 roku żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknęli na szczycie zaciekle bronionej przez Niemców góry biało-czerwony proporzec. Historyk profesor Zbigniew Wawer przypomina, że zdobycie Monte Cassino było niezwykłym wyczynem polskich żołnierzy. Bo jest jedną z najważniejszych bitew, gdzie Polacy brali udział przez 2 czy 3 dni na pierwszych stronach gazet, prasie anglosaskiej i francuskiej. Polacy byli na pierwszym miejscu. Polacy zajęli klasztor na Monte Cassino, który był takim symbolem niemieckiego oporu przeciwko alianckiej inwazji na Włochy. Uroczystości z okazji rocznicy zdobycia Monte Cassino o 17:00 rozpocznie msza polowa w polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino i apel poległych. W uroczystości wezmą udział weterani II Korpusu, prezydent Andrzej Duda i prezydent Włoch Sergio Mattarella. Więcej informacji na temat rocznicy bitwy znaleźć można na naszym specjalnym serwisie internetowym Armia Andersa, polskieradio.pl. Gwiazdy World Music z Maroka wystąpią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Będzie to kolejny koncert w ramach festiwalu folkowego Nowa Tradycja. Publiczność wysłucha kobiecej grupy Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu, mówi dziennikarz Radiowego Centrum Kultury Ludowej Kuba Borysiak. To są młode dziewczyny pochodzące z Casablanki, które wykonują tradycję gnała. Tradycję, która tak naprawdę jest właściwie bardzo mocno związana z męską częścią. Tylko mężczyźni wykonywali przez lata tę niezwykłą muzykę, ale jako że Asma jest córką słynnego muzyka, który złamał w pewnym sensie to i namaścił swoją córkę, od pewnego czasu możemy słyszeć między innymi właśnie takie niezwykłe wykonania. To będzie złamanie pewnego tabu i naprawdę wyjątkowy koncert. Wcześniej od 16:00 na scenie zaprezentują się ostatni uczestnicy konkursu muzyki folkowej. Festiwal Nowa Tradycja potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie dziś jedynie na Dolnym Śląsku, gdzie indziej sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. Na termometrach od 20 stopni na północy do 24 na Podkarpaciu i w centrum. Chłodniej tylko nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Wiatr w Sudetach porywach do 75 km na godzinę, a nad morzem do 70. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już w niedzielę.

fantastyczna, przejmująca płyta The Cranberries, In The End. Słucham tej płyty od kilku dni i trudno się uwolnić, zwłaszcza kiedy czyta się, że wokale artystka nagrała, wysłała do zespołu tuż przed śmiercią, właśnie na dzień przed śmiercią. In The End, nowa płyta zespołu, no ostatnia płyta zespołu The Cranberries, a piosenka Lost chodzi za mną od kilku dni. No a na pierwszym miejscu listy z ogromną radością to mówię Wait Me When It's Over. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam już od wczoraj, od godziny 22 wisi najnowsze notowanie, jest cały zestaw nowości. Głosowanie do godziny 12 w każdy piątek, jak zwykle polecam. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jakie cuda na bazarku, to o tym może jednak na blogu, a zajmiemy się w audycji jednak muzyką. Nie mamy dzisiaj gości. Znaczy gości jest sporo. Marcel przyprowadził całą drużynę. Ale gości na antenie nie mamy, za to będzie sporo nowej muzyki, ale też trochę klasyki, to tak jak zwykle w naszej audycji. Radio Kalifornia pojawi się i sałatka będzie smaczna i delikatesy i trochę smooth jazz cafe. Dla każdego coś miłego, mam nadzieję. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, no, że płyta In The End grupy The Cranberries to nasza płyta tygodnia, to tak przy okazji. To teraz zaczekamy na Ricka Marientala i polecimy dalej. A, polecimy. Dzisiaj nad Myśliwiecką były już dwie burze, jedna około 7, słyszałem jak Łukasi gruchnęło, a druga około 10. Miejmy nadzieję, że teraz będzie trochę spokoju. Na słońce nie ma co liczyć, ale widzę, że w Głogowie słonecznie. Proszę się cieszyć słońcem. U nas zapowiada się cały tydzień burz i deszczu. Wiem, chcieliśmy tego deszczu, ale żeby nie było aż tak do przesady. Kwadrans po 11, następna płyta już się kręci. And I made you feel like you don't belong. Oh yeah. I wonder why it's taking me all this time to see it all from the other side and finally realize there's one way to love. Same for all of us. One way, two hearts. It's been there from the very start. And I know that I'm in love with you. Yeah, I know that I'm in love with you. Have the world at my fingertips. Oh yeah. But that don't mean I deserve your kiss. Oh no. But in the end it don't mean a thing, 'cause everyone knows there's only face when I think of you. I love everything you do, and I never felt something like this before. You're the one that I've always missed. I'm so glad that you exist at all. Oh, one way to love is the same for all of us. One way to hearts has been there from the very start. One way to love is the same for all of us. One way. Sypnęło listami jak liśćmi. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Będę odpowiadał na poszczególne. Mike Rutherford, Andrew Roachford, Tim Howard, Anthony Drennan, Luke Duby i Gary Wallace. Taki jest obecnie skład zespołu Mike and the Mechanics. Andrew Roachford oczywiście jako główny wokalista w tych trzech utworach, które są nowe. Jeden z nich to właśnie One Way. No ale pozostałe to są znane dobrze tematy i właściwie przyznam się szczerze, że jeszcze nie odważyłem się wrzucić. No bo jak tu Living Years słuchać, kiedy nie śpiewa tego Paul Carrack? No ale zobaczymy. Nowa płyta Mike and the Mechanics, Out of the Blue, czyli zupełnie znikąd. 20 minut po godzinie 11. To może teraz już zaczniemy sobie Radio Kalifornia i zaczniemy od kartki z kalendarza. Nie wiem, czy to mówić, ale raz kozie śmierć. Martika ma dzisiaj zmianę kodu na... No nie, nie powiem jednak. Pięknie wygląda nadal, a śpiewa. Proszę bardzo. Come back and play with me. Step by step, heart to heart. Dzisiaj usłyszałem w telewizji chyba tak przelotem, że koleżanka Jennifer Lopez też ma 50. To szybko czas płynie. Martika Toy Soldiers, tak, to kiedy pojawiło się na liście, to tłumaczyłem ten tytuł jako dzielny ołowiany żołnierzyk. No właśnie. I słuchacz napisał, że ta piosenka była na pierwszym miejscu tylko w 3 miejscach na świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii i na liście trójki. No, tak było. Były takie czasy. Wczoraj dostałem od kolegi zestaw The Best of Joan Jett and the Black Hearts, choć myślałem, że ona właściwie miała tylko jeden przebój, I Love Rock and Roll, to jednak po przyjrzeniu się płycie, na której jest 21 utworów, znalazłem coś, co rzeczywiście wtedy też na listach się pojawiało. Crimson and Clover. Piosenka powstała w 1968 roku. Nagrał ją zespół Tommy James and the Shondells. No ale w 81 sięgnęła po ten utwór właśnie Joan Jett. Joan Jett and the Black Hearts. Płyta Greatest Hits wyszła w 2010 roku. W Radiu Kalifornia Don Felder. Dancing down the street in the moonlight. Every head turns just to watch her dress as she floats by. She's the apple of all of their eyes. She's the devil in an angel's. please, if they only knew. She's a sensuous, tempting grand prize. She's a devil in an angel's disguise. My little Latin lover. She'll smile at you and wander, wander right into your arms. Seduce you with her moves, kill you with her hypnotic charms. So brother, listen closely to your heart. It'll tell you she's a work of art. She'll wrap you around her finger from the start and never let go. My little Latin La Isla Bonita, to właśnie Don Felder z nowej płyty American Rock and Roll, A Little Latin Lover. Powiedziałem, że polecimy dalej. Pani Bada napisała: do Oslo lepiej nie lecieć pochmurnie i deszczowo. Za to pan Konrad przysłał piękne zdjęcie z Pirenejów. Słońce, cudowne. Cieszmy się słońcem, jeśli je mamy. Słońce, chociaż to będzie strange weather. Glenn Frey. Somehow we'll see. Pani Magda napisała, ani kawa, ani słońce mnie dzisiaj nie zmusiło, a Glenn zmusił, podniósł mnie z łóżka. Glenn Frey, Strange Weather. Ale niech pada, niech pada, niech pada, deszcz jest bardzo potrzebny. W takim na przykład Chicago to teraz 5 dochodzi, ale w takim na przykład Hobart dochodzi 20. To już pina colada, bardzo proszę. Red tape at a bar full of valleys. she walked in the place. I knew her smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment. And I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. If you'd like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape. Rupert Holmes, Escape, Pina Colada Song, piosenka z grudnia 1979 roku, a więc prawie 40 lat temu. I dopiero potem, po latach, dowiedziałem się z opisu płyty, że Rupert Holmes współkomponował z Barbra Streisand piosenki na A Star Is Born. Takie to były czasy. Kolejny utwór, Wywołujący Słońce. So loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day. Find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. And you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Thank you. Nieśmiało chciałem donieść, że nad Myśliwiecką 357 wyszło słońce i telefon pokazuje, że nie będzie padało do 22, ale to się może oczywiście zmienić, bo burz miało być więcej niż dwie dziś w Warszawie. Brett, czyli Pajda Chleba, Guitar Man. Właściwie mógłbym grać na zmianę Guitar Man i Lost Without Your Love, ale przecież mieli też wiele pięknych innych przebojów. Będę do nich sięgał. Al Stewart, płyta Year of the Cat. Mówiłem nie tak dawno, że kupiłem sobie zremasterowaną wersję. Są dwa dodatkowe utwory oraz Story of the Songs, podczas, to znaczy to jest taka historia piosenek, którą opowiada sam Al Stewart. No i dowiedziałem się, że jego ulubiony utwór na tej płycie to jest Sand in Your Shoes i że bardzo chciał, żeby to był singiel. Nigdzie nie był singlem, tylko w Republice Południowej Afryki i tam dotarł do miejsca szóstego. You always were a city kid, though you were country raised. And back in some forgotten time, we shared the cold north days. But the simple life was not your style, and you just had to escape. So it's goodbye to my lady of the eye. Remembrance Day, the bands all played, the bells pealed through the park. And you lay there by the do not signs and shame them with your spark. Now winter moans in old men's bones as the day falls into dark. And it's goodbye to my lady of the eye. It was just like this, behind the kisses you so soon swept away. Oh, I always knew that someday you'd be bound to just get pulled away. The summer sun beats on and on, the shops swim in the standing by the traffic signs with taxes at your feet. Well, I know that in your city skin you're feeling more complete. So it's goodbye to my lady of the island. So it's goodbye to my lady of the island. I kto by pomyślał? Ja bym wybrał albo Lord Grenville, albo On the Border, albo Broadway Hotel, albo One Stage Before, albo Year of the Cat. A kolega wybrał Sand in Your Shoes jako ulubioną piosenkę ze swojej płyty Year of the Cat. Ładne wspomnienie. Ja tu się dopiero rozpędzam, a Elka mi mówi, że już ostatnia piosenka, ale mamy jeszcze przed sobą drugą godzinę. Dzisiejsze spotkanie w Radiu Kalifornia zakończy Mark Jordan, tak, to jedna z moich ulubionych płyt tego roku, przynajmniej na razie. I wracamy do Lou Reeda, Walk on the Wild Side. We'll be right back. came from Miami, FLA. It's hiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and he was a she. She said, hey, baby, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Mm-hmm. Hey, honey, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Came out from Long Island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given it. She said, hey, sugar, take a walk on the wild side. She said, hey, baby, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. And the colored girls go. Once gave it away. Everybody had to pay and pay and pay. A hustle here, a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Yeah, take a walk on the wild side. Joe, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. The Valium would help that bad. She said, hey baby, hey baby, take a walk on the wild side. Yeah, yeah, yeah. Take a walk on the wild side. My, my, take a walk on the wild side. Come on, girl.